Hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro ukikutangazia mbashara kutoka jijini Bujumbura. Karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza kwa mtasari wake. Jumatatu hii ndipo mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022 umeanza nchini kote, ikiwa katika shule za msingi au za upili kwenye kiwango cha kitaifa. Mwaka huo umefunguliwa tarafani Bugendana mkoani Kitega. Ni wakati mwaka huo huo shule ni Charama ya pili umefunguliwa, pakiwa pamejengwa vyoo 19 na madarasa matano yaliyokarabatiwa baada ya kuharibiwa mapaa yake na mvua. Kuendeleza ustaarabu na mila na desturi katika jamii husaidia raia kuelewa namna madhumuni ya sera zinazowahusu yanatiliwa maanani. Biashara ya samaki inaweza kusaidia wanawake kutunza vizuri familia yake. Hayo yanabainiwa na baadhi ya wanawake wanaoshirikia kazi hiyo kwenye bandari ya uvuvi itwayo Karazabusize iliyopo kwenye bwani ya ziwa Bweru katika eneo ya Masaka tarafa Giteranyi mkoani Muyinga. Mengi zaidi ambatana nami hivi punde tu. Jerome Hakizimana niko kwenye kipaza sauti, upande wa pili wa mitambo unaongoza vema na Alphonse Kubuimana. Karibu Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tufungue taarifa ya habari hii katika sekta ya elimu. Jumatatu hii ndipo mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022 umeanzishwa nchini kote, ikiwa katika shule za msingi au za upili kwenye kiwango cha kitaifa. Mwaka huo umefunguliwa tarafani Bugendana mkoani Gitega. Waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi François Habyarimana amewaonya walimu wanaoshawishi kimapenzi wanafunzi wao. Rais Evariste Ndayishimiye anawatahadharisha walimu wanaofika kazini wakiwa wamechelewa. Pindi kumeanzishwa mwaka wa shule 2021-2022 leo hii, Evariste Ndayishimiye anawaomba raia wote kwa ujumla kuwa macho kwa kuchunga na kusota kidole kwa walimu wanaofanya kazi yao vibaya. Mengi zaidi na Romuald Niyoyabivuze akimukarimu katika lugha ya Kiswahili rais wa Burundi. None rero ico nosaba ubwa mbere tuvaha kwiyongeje ingoga. Kwa hiyo ninawaomba kwanza tutoke hapa tukiwa tumezidisha nguvu, tuchape kazi katika sekta zote muhimu za nchi. Tangu leo tuhamasishe Warundi wote kuanzia watumishi wa umma na wa sekta binafsi. Pasiwe tena mvivu, mvivu atengwe. Tunapaswa kufanya kazi sote, ikiwa ni katika elimu, chungeni walimu wanaoripoti kazini saa 4 kisha tutazame alama za tathmini watakazozipata. Mnajua ya kwamba katika sheria ya kazi nchini Burundi, ukipata tathmini mbaya mara tatu unafukuzwa. Wasiowajibika tuende kuchunguza alama walizopewa kisha waondoke watupishe. Ikiwa ni katika sekta ya afya, kazi zote za maendeleo tuwachunge, maana wanatumikia nchi na nchi ni sisi. Ninawaombeni mwe macho na masikio yangu. Kuna wahuni nchini wanaosema hataweza kufika kote, sisi ambao tungeangalia kwa niaba yake tunakataa kumchungia. Wanasema hayo hadi kutamuka kuwa tunajua kwamba akituona atatuchukulia hatua. Asiyo yaona nasi hatutamwambia hata kidogo. Fikeni kote. Hayo wasiopenda kuniambia muyashuhudie kisha mnitaarifu. Nanje muhantambikirize ivyo base kumbwira mubibone mubimbari. Shukran Romuald Niyoyabivuze. Tukiwa bado katika sekta ya elimu, ni kwamba mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022 umeanza barabara kwenye shule ya msingi ya Charama ya kwanza, ambayo ina zaidi ya wanafunzi 3000 waliokuwa wakichangia vyoo 7 tu. Mwaka huo wa shule unafunguliwa pakiwa pamejengwa vyoo 19 na madarasa matano yaliyokarabatiwa baada ya kuharibiwa mapaa yake na mvua. Ni kazi iliyofanywa na uongozi wa jiji la meya ya Bujumbura, ambayo ilihalimu zaidi ya milioni 28 sarafu za Burundi. Naibu meya Jean Bosco Barege anaomba wanafunzi na walimu kutunza vizuri majengo hayo. Aidha, kiongozi wa shule hiyo analidhishwa na kazi hiyo. Katika sekta ya usafiri, sehemu ya makutano kati ya barabara ya kitaifa namba 3 na ile iliyobatizwa Mtaga iliharibika. Wakazi wa ukanda wa Musaga wanabaini kuwa kupita mahali hapo ni jambo lisilo rahisi hata chembe. Kufuatana na hao, wanaomba wahusika kutatua swala hilo ili kulinda ajali zinazotokea. Utawala kwa upande wake wanasema kuwa kazi za kukarabati sehemu hiyo zimeanza na zinaendelea. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya ujenzi. Isanganiro. Saa 11 na dakika 6 kwenye ndani ya studio za Radio Isanganiro, tuendelee na taarifa ya habari hii katika sekta ya ujenzi. Kuunganisha kwa huduma za upangaji miji CIP na ECOSAT kwa ufupi, kuanzia sasa kutasaidia katika upatikanaji kumradhi haraka wa hati za umiliki wa ardhi au mali kwa waombaji wake. Ni matamshi yake waziri aliye na kazi za umma katika sifa zake, Deogratias Nsanganiye Mwami, anawatuliza nyoyo waombaji wa hati hizo kuwa huduma za ofisi ya Burundi inayohusika na mipango miji, nyumba na ujenzi, kwani kuanzia sasa zitakuwa zikitolewa hata kwenye kiwango cha taifa. Biashara ya samaki inaweza kusaidia wanawake kutunza vizuri familia zao. Hayo yanabainiwa na baadhi ya wanawake wanaoshirikia kazi hiyo kwenye bandari ya uvuvi inayoitwa Karazabusize iliyo pwani ya ziwa Gweru katika eneo la Masaka tarafani Giteranyi mkoani Muyinga. Ukosefu wa njia za kuhamishia samaki kwenye masoko makubwa makubwa mjini ni baadhi ya changamoto kubwa kwao. Hata hivyo, wanawake hao wasema kuridhishwa na mapato kutoka katika biashara hiyo inayowasaidia kukidhi mahitaji yao kimaisha. Baadhi ya wavuvi wajivunia kupata soko la mavuno yao karibu kwa wanawake hao. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Badushorera turafise nk'abakenyezi bagera nko 33 ngaha. Bwe ni turoba turarangura gusa. Urareba ati iyi fine. Wanawake hao wanaoendesha kazi za ulanguzi wa samaki ufukweni Karazabusize wanaeleza kutumia mtaji wa kawaida na kufahamisha kufurahia matokeo ya kazi yao ya ulanguzi wa samaki kwa madai ya kuwawezesha kulisha familia zao kwa jumla ya 20,000 au 40,000. Pesa za Burundi, akina mama hao wanaeleza kutosheka na faida iliyo kati ya 1,000 na 3,000 zinazowasaidia kuridhisha familia zao kimlo na kwa mahitaji mengine ya ndani. Wanajuza hata hivyo kuwa ukosefu wa mitaji tosha ili kupeleka samaki kwenye soko kubwa kubwa kuwawia changamoto na kuwafanya kukubali kipato kidogo wanachovuna kwa biashara hiyo ya samaki wanazozunguka nazo kichwani mitaani. Wavuvi wa maeneo wanaeleza kazi za uvuvi kusonga mbele kupitia shughuli za wanawake hao, kwani wanapotoka majini hutoa mizigo mara moja ili kuweka pesa mfukoni. Hapa wanamaanisha kutochoka mara kadhaa. Akina mama hao wanawataka wanawake wengine kuwa tayari kujishughulisha na aina nyingi tu za fani ili kufanikisha kujumuika pamoja na mabwana zao katika kukamilisha matakwa ya familia zao. Romuald Omer Nduwayo kumradhi, shukrani. Katika sekta ya jamii, kuendeleza ustarabu, mila na desturi katika jamii husaidia raia kuelewa namna madhumuni ya sera zinazowahusu yanatiliwa maanani. Katika utafiti aliofanya mtaalamu aliyebobea katika masuala ya sayansi ahlabu kuhusu ustarabu, mila na desturi katika jamii, uhuru kwa raia katika kujichagulia mahitaji yake ni mojawapo ya mikakati ya kuendeleza mwenendo huo. Daktari Desire Louis Nizigimana yaona kuwa utafiti wa wataalam ungetumiwa na viongozi tawala ili nchi ipige hatua kimaendeleo. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya siku ya leo, Jerome Hakizimana ambaye nimewasomea taarifa ya habari hiyo, nawaambieni shukrani. Shukrani pia ninyi wasikilizaji mliokuwa mkitega sikio sikivu. Sitoweza kumaliza bila kumtolea shukrani zangu za dhati Alphonse Kubyimana aliyeniunganisha kimitambo. Sina mengi zaidi isipokuwa kwa takieni jioni njema.